लग जा, गले लग जा, गले लग जा। मैं तेरी चाहत में दुनिया को ठुकरा दूं, गले लग जा। Ah, ah, ah.